تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ یا غوث اعظم دستگیر نے بھی دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نے بھی دستگیر روشن سازی آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ تو جانے والی ہے کون سخی دربار میں تیرے کیا ہے کمی تو جانے والی ہے کون سخی دربار میں تیرے کیا ہے کمی بھر دے میرا ساقی پیمانہ بھر دے میرا ساقی پیمانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے میں تیرا مرید ہوں دیوانہ میں تیرا مرید ہوں دیوانہ شیل للہ شیل للہ تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ چاہوں جو اگر تجھ کو چاہوں دیکھوں جو اگر تجھ کو دیکھوں چاہوں جو اگر تجھ کو چاہو دیکھوں جو اگر تجھ کو دیکھوں کر دے مجھے سب سے بیگانہ کر دے مجھے سب سے بیگانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ تو قاسم ابن القاسم ہے ہر نعمت تجھ سے قائم ہے تو قاسم ابن القاسم ہے ہر نعمت تجھ سے قائم ہے عالم ہے تیرا لنگر خانہ عالم ہے تیرا لنگر خانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ سب تیرے مزار انور پر ہوتے ہیں نچھاور آ آ کر سب تیرے مزار انور پر ہوتے ہیں نچھاور آ کر تو شمع ہے عالم پروانہ تو شمع ہے عالم پروانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ لیتے رہے ہم سب نام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا لیتے رہے ہم سب نام تیرا کرتے رہے مل کر کام تیرا بغداد سے ہوا بودانہ بغداد سے ہوا بودانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ شیل للہ تم دل میں جو جلوہ فرما ہو پھر کیا کہیے یہ کیا کیا ہو تم دل میں جو جلوہ فرما ہو پھر کیا کہیے یہ کیا کیا ہو آباد کرو یہ ویرانہ آباد کرو یہ ویرانہ شیل للہ شیل للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیل للہ شیل للہ کہتا ہے ہر دم مستانہ شیل للہ خوشتر کو بلایا روزے پر امید سے دی نعمت بڑھ کر, خوشتر کو بلایا روزے پر امید سے دی نعمت بڑھ کر, ہو لطف و کرم یہ سالانہ, ہو لطف و کرم یہ سالانہ, آیا ہے تیرا دیوانہ شیئن للہ شیئن للہ, کہتا ہے ہر دم مستانہ شیئن للہ شیئن للہ.